Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique, gratias angele, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem predixerunt cunctorum preconia prophetarum, Virgo Mater ineffabili dilectiones sustinuit, Ioannes cecinit a futurum ed ad esse monstravit. Et ideo cum angelis ed arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum glorificat,